आज 7 अप्रैल रविवार के महत्वपूर्ण दिन में इस सभागार में उपस्थित बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अपनी कोई बात शुरू करूँ इसके पूर्व सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को, इष्ट देवता को, पूर्वजों को, दसों दिशाओं को, असंख्य परमात्मा अणुओं को, सप्तऋषियों एवं नव ग्रहों को, स्थान देवता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्रों, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का गठन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श सूत्र को केंद्र में रखकर किया गया है। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। हमारा संगठन हमारे विचारों के फैलाव का माध्यम है। जो भी हमारे विचारों से सहमत होंगे वे सभी हमारे साथ हैं और सनह सनह आगे आएंगे। एक आदर्श विचार के प्रभुत्व की कल्पना को केंद्र में रखकर आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी अपने विस्तार और लोकप्रियता में गुणांक स्तर में बढ़ोतरी करते हुए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनने की दिशा में अग्रसर रहेगी जो न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार का निर्माण करेगी। हम भविष्य के उस स्वर्णिम भारत की परिकल्पना को साकार रूप देंगे जिसका स्वप्न स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जिस भारत को बनाने की बात अनेकों बार कही है। भारत गरीब देश नहीं है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। गरीबी का कारण धन का ना होना नहीं है बल्कि गरीबी का कारण जरूरतों का बढ़ जाना है। पिछले 1.5 दशक की केंद्रीय सरकारों ने खर्च और उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया, अनैतिकता के ऐसे मानदंड स्थापित किए कि मजबूत भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक विरासत का घना अवमूल्यन हुआ है। विकास के नाम पर, अर्थव्यवस्था में मजबूती के नाम पर अनियोजित चकाचौंध बढ़ी है। एक खास तबका तरक्की करने के नाम पर नैतिक मूल्यों को, सादगी और सदाचार को आडंबर और पिछड़ापन समझता है। जीवन के प्रत्येक स्तर पर असहिष्णुता बढ़ी है। सामाजिक दैहिक असुरक्षा की बलवती भावना ने परस्पर विश्वास नाम की संस्था को खत्म कर दिया है। धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धति आडंबर मात्र रह गए हैं। आत्मोन्नति आत्मोत्थान का परंपरावादी यह भारत देश संशय ग्रस्त है। हमें इस काले घने कुहासे को हटाने के लिए मजबूती से कार्य करना होगा। नैतिकता, आदर्श और सैद्धांतिक मूल्यों की बहाली के लिए अपने आचरण से इस आदर्श प्रस्तुत करना होगा। हमारी नीति, नियत और दृष्टि साफ होनी चाहिए। हम अपना जीवन इस देश को समर्पित करते हैं। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के 3 उद्घोष वाक्य हमें सतत प्रेरित करते रहेंगे एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित, सुखी और आनंदित महसूस करे। मेरे मित्रों, इसी क्रम में आज हम सब मिलकर कुछ राजनैतिक प्रस्ताव पास करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं बारी बारी से उन सारे राजनैतिक प्रस्तावों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, इसमें जो भी परिवर्तन करना हो, जिस प्रकार की बात बढ़ानी हो अथवा घटानी हो, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन के उसके बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं आज के राजनैतिक परिदृश्य के बारे में अपनी पार्टी के संकल्प को स्पष्ट करना चाहूँगा। आज भारतीय उपमहाद्वीप में सशक्त देश के रूप में वैश्विक फलक पर चमकते हुए देश भारत की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति है उससे हम सब भली प्रकार से परिचित हैं। राजनैतिक व्यवस्था और प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त हद दर्जे की निरंकुशता और अनुत्तरदायित्व ने आम जनमानस में कुंठा और आक्रोश को जन्म दे दिया है। पूरी की पूरी व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखा जाना एक व्यवस्था है। आदरणीय महापुरुषों लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, बी आर अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, कामराज, मुरारजी देसाई और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर, ऊधम सिंह, अशफाकुल्ला खां एवं कोटि कोटि स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा रहा होगा कि आम जनजीवन और व्यवस्था को बेहतर बनाने की सौगंध खाने वाले नेतागण ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और सत्य आचरण एवं सादगी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास का लोप हो जाए। आज जिस प्रकार से सामाजिक नैतिक जीवन मूल्य नष्ट भ्रष्ट हुए हैं, इसमें कोई भी सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति सहज जीवन नहीं जी सकता है। इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में बदलाव के लिए, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। समय का चक्र एक ऐसे नए भारत को जन्म देने की तैयारी कर चुका है, जहां पर सत्य, नैतिक मूल्यों, सदाचार, सादगी और प्रार्थना के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और विश्वास स्वभाव में ही दृष्टिगोचर होंगे। नियति ऐसी संभावनाओं और परिस्थितियों को स्वतः जन्म देने के लिए व्याकुल है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी को ऐसा वातावरण तैयार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के गठन में तीन प्रमुख उद्घोषणाएं स्वतः ही उद्धृत हुई हैं, हमें सतत उनका स्मरण रखना है। वी आर टीम, वी आर फाउंडर, न गलत करेंगे न गलत बर्दाश्त करेंगे। हम कार्यशाला खोलेंगे, सांसद और विधायक बनाएंगे जो आगे चलकर भ्रष्ट व्यवस्था को बदल देंगे। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लिए यह केवल उद्बोधन या केवल राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा राजनीतिक दर्शन है और इस दर्शन के पूर्ण प्रकाश में पूरी की पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी कृत संकल्प है। हम सभी प्रकार के व्यक्तिगत आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर महर्षि अरविंद, महामाना मदन मोहन मालवीय और स्वामी विवेकानंद के स्वप्न के भारत का निर्माण करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। समय की मांग है इस देश में विश्वास और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो, ताकि लोगों को एक बार फिर से उम्मीद हो जाए कि राजनीति सदैव जनता की सेवा के लिए है। इन्हीं विचारों से अभिभूत और परिपुष्ट एक आदर्श व्यवस्था और समाज की स्थापना के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म ही उस विश्वास को, विचार को जागृत करने, विस्तार देने के लिए हुआ है। राजनीतिक अधिदेश। वर्ष 2014 में देश में होने वाले लोकसभा के लिए प्रस्तावित आम चुनाव में हम अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूती से प्रयास करेंगे। बिना किसी गठबंधन राजनीति का सहारा लिए हमें अपनी आश्चर्यजनक उपस्थिति देश में दर्ज करानी है। हमें यह भी प्रयास करना है कि सन 2014 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के पूर्व होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जीत की प्रत्याशा के साथ हमारी मजबूत भागीदारी हो सके। हमें व्यापक स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ सतत रूप से कार्य करते रहना है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर सधे कदमों से आगे बढ़ते रहें। यह अनिवार्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि भारत के प्रत्येक राज्य में आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा ठोस स्थानीय जनहित कार्यों द्वारा जनमानस को यह महसूस कराया जाए कि हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय है। प्रत्येक कार्यकर्ता व सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह पार्टी के संगठनात्मक आधार को मजबूत बनाए। हमें अपने को प्रभावी और राष्ट्रीय बनाने के क्रम में विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं का पता लगाना है और उनका निराकरण करना होगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग ना तो अपने आप को अलग थलग महसूस करें और ना ही उनका व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण संकुचित होने पाए। सब तरफ सभी लोगों में मौजूदा व्यवस्था के प्रति ऊब है, बदलाव की चाहत है किंतु असंगठित है, अस्थायी है। हमें उन सभी को विश्वास में लेकर संगठित करना होगा। व्यवस्थागत परेशानियों के प्रति आम जनमानस में चल रहे आक्रोश को चिर स्थायी बनाना होगा। उनके उबाल और ऊर्जा को सकारात्मक बदलाव की दिशा के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें अपने साथ लाना होगा। हम उन्हें प्रेरित करेंगे राजनीतिक क्षमता से परिपूर्ण, दूरदृष्टि वाले, सच्चे, सरल, नैतिक और आस्थावान, गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का चुनाव करने के लिए, वोट देने के लिए, समर्थन देकर विजयी बनाने के लिए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। सत्ता प्राप्ति के लिए चुनावी राजनीति में विजय जरूरी है। हम सभी चुनावी राजनीति में विजय के लिए विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ सतत कार्य करेंगे। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, नीतियाँ, उद्देश्य, लक्ष्य एवं एजेंडा। सिद्धांत: हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। नीतियाँ: हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग नहीं लेंगे। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में किसी भी प्रकार की हिंसा को उत्तेजित नहीं करेंगे। उद्देश्य: हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचन और निर्वाचनों में भाग लेंगे। हमारा लक्ष्य: आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हमारा लक्ष्य होगा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलता रहे। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हमारा लक्ष्य होगा कि बेरोजगारी दूर हो और प्रत्येक व्यक्ति को काम, वस्त्र और मकान मिल सके। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग सब प्रकार की सांप्रदायिक एकता और सौहार्द को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में कार्य करेंगे। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग भारत देश में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए हम प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान सम्मत प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे कि भारत में सदाचार और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। सभी नागरिक जन प्रार्थना में विश्वास करें। अपने सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टी के कार्यक्रम, कार्य और गतिविधियां। पार्टी संविधान के अनुच्छेद चार में अपने सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टी के कार्यक्रम, कार्य और गतिविधियां वर्णित हैं। हम उनका संवैधानिक और विधि सम्मत पालन करेंगे। रक्षा सौदों और सेना की भूमि के व्यवसायीकरण से संबंधित विशाल घोटाले सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम घोटालों से नीरा राडिया के बातचीत वाले टेप के खुलासों से यह बात साबित हुई है कि बड़ी कंपनियां और साम्राज्यवादी ताकतें एक बड़ी हद तक हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और सामरिक नीति को नियंत्रित करती हैं, प्रभावित करती हैं। व्यवस्था और सरकारें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक भूमि और संसाधनों पर कब्जा कराने में कारपोरेट घराने को मदद कर रही हैं। मीडिया घरानों और न्यायपालिका से संबंधित व्यक्तियों के संलिप्तता की खबरें भी सुर्खियां बनी, किंतु फिर भी इनके प्रति विश्वास की कुछ उम्मीदें कायम हैं। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम इस पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए कार्य करेंगे। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायित्व, अन्याय, उत्पीड़न से लड़ने के लिए, चाहे वह व्यक्तिगत लाभ के लिए हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। एक स्वस्थ, सफल और सर्वहितकारी राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था को जन्म देने के लिए आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी न केवल नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों तथा सदाचार और सादगी को प्रोत्साहन देती है, अपितु उसे ईमानदारी से अमल में लाए जाने के लिए कार्य करेगी। झूठ, फरेब, कुत्सित आचरण में लिप्त, अत्यधिक धनार्जन करने वालों, अनैतिकता को प्रोत्साहन देने वालों पर बाध्यकारी अंकुश लगाए जाने के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य करेंगे। बढ़ती भोग विलास की वृत्ति और व्यक्तियों के बीच गहरी होती आर्थिक विषमता की खाई एक बड़े सामाजिक अवसाद को जन्म देती है, जिस कारण से आपराधिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और परिणति के रूप में अन्यान्य आपराधिक घटनाएं गंभीर समस्या के रूप में सामने हैं। इन सब के उन्मूलन के लिए सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य करेंगे। प्रशासनिक एवं राजनैतिक तथा सामाजिक सुधार, देश, प्रदेश व जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय सत्ता के प्रति समर्पण में ज़्यादा उत्सुक रहती है। प्रशासनिक व्यवस्था निष्पक्ष भाव से कार्य करने की तुलना में सत्ता और रसूख को संरक्षण देने, निरीह निर्बल को आवाज़ न उठाने देने जैसे कृत्यों को करने में ज़्यादा मशगूल है। विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व समर्थक सदस्यों का मनोबल तोड़ने, उन्हें अनायास हैरान परेशान करने में प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी, समान दृष्टिकोण वाला, निरपेक्ष और निष्पक्ष बनाने के प्रति संकल्पबद्ध है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी सुचिता, संयम और सादगी पसंद राजनीतिक अंतर्दृष्टि वाले आस्थावान कर्मयोगियों को राजनीतिक क्षेत्र में प्रश्रय देने, अवसर देने के लिए सिलसिलेवार ढंग से कार्य करेगी, जिससे भारतवर्ष में एक नए तरह का राजनीतिक सुधार हो सके। भारत में अमीरी गरीबी की खाई और आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण एक बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं अधिकारों से वंचित है। हम आर्थिक सामाजिक समता के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों में क्षरण के कारण विशेष प्रकार की उत्तरदायित्वहीनता और हम सही हैं इतना तो चलता है कि आपराधिक मनोवृत्ति में इजाफा हुआ है। हम अपने आचरण और कार्य पद्धति से नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। सभी प्रकार के समूहों में, व्यक्तियों में अनुशासनहीनता व असहिष्णुता बढ़ने की प्रवृत्ति आम हो चुकी है। चलता है जैसे आचरण ने पूरी व्यवस्था को गैर जिम्मेदार बना दिया है। मजबूत भारतीय जीवन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था का बंटाधार हुआ है। न गलत करेंगे, न गलत स्वीकार करेंगे के उद्घोष वाक्य में प्रतिबद्धता के साथ विश्वास रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान के लिए मजबूती से कार्य करेंगे। लिंग, सांप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण के आधार पर भेदभाव ना हो, परस्पर सद्भाव और समरसता का विकास हो सके, अवसर की समान उपलब्धता हो जैसी सामाजिक व्यवस्था के उद्भव और विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे। सांप्रदायिक तथा दृष्ट और दुष्ट तत्वों से संघर्ष। पंथ निरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आधार है। किसी भी पंथ अथवा संप्रदाय, लिंग, वर्ण, क्षेत्र, भाषा, वर्ग को लेकर व्यक्ति अथवा समूह के साथ भेदभाव ना हो, बगैर किसी बाधा अथवा प्रोत्साहन के सभी व्यक्ति और समूह पूरी स्वतंत्रता से अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठा सकें, सभी सांप्रदाय अथवा पंथ के लोगों को बिना भेदभाव उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें, इन सभी मूल उद्घोषणाओं को अमल में लाए जाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। किसी भी पंथ अथवा सांप्रदाय के व्यक्ति अथवा समूह के विरुद्ध गैर संवैधानिक, भाषाई अथवा क्रियात्मक कृत्य किए जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध हो, ऐसे प्रावधानों को अमल में लाए जाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। किसी भी पंथ अथवा सांप्रदाय के व्यक्ति अथवा समूह के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था व समूह को उकसाने, घृणा फैलाने, षड्यंत्र करने अथवा विध्वंसात्मक कृत्य करने की स्वतंत्रता ना हो, ऐसे उपाय किए जाने के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। सभी प्रकार के उपद्रवियों, क्रियात्मक अथवा भाषाई हिंसा फैलाने वालों, दृष्ट और दुष्ट तत्वों से निपटने के लिए प्रभावी प्रावधान सख्ती से अमल में लाए जाएं, इसके लिए वैधानिक उपबंधों के अंतर्गत संघर्ष करेंगे। सामाजिक न्याय। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी शोषित वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को बेहतर जीवन यापन के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाने के प्रति संकल्पबद्ध है। सभी प्रकार का आरक्षित कोटा समय पर और कड़ाई से भरा जाए, जो वास्तव में हकदार हैं उन्हें आरक्षण व्यवस्था का समुचित लाभ मिले, सभी सांप्रदाय लिंग वर्ण क्षेत्र भाषा वर्ग के लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा हो, ऐसा परिदृश्य बनाए जाने के लिए कार्य करेंगे। महिला सशक्तिकरण, हम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कारगर तौर तरीकों से कार्य करेंगे। महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाए जाने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक पारिवारिक स्तर पर महिलाओं को समान स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक उपाय किए जाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे। महिलाओं का किसी भी प्रकार का मानसिक सामाजिक शारीरिक उत्पीड़न ना हो, महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उन्नति के समान अवसर मिलें, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार हो, लेडीज फर्स्ट के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में अमल में लाया जाए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संबंधी विधेयक पास किया जा सके, सभी बिंदुओं पर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे। युवा वर्ग, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम यह विश्वास करते हैं कि भारत के युवाओं की अपराजेय शक्ति ही नए और मुकम्मल भारत का निर्माण करेगी। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के गठन में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी के मूल संस्थापकों में 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग 35% से ज़्यादा हैं। हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का चेहरा युवा बनाए रखने के प्रति अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। अपने भविष्य की चिंता के प्रति युवाओं में अवसाद एक गंभीर समस्या है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में युवाओं के भीतर पनपते गंभीर अवसाद को खत्म करने की दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयत्न करेंगे। युवाओं के भीतर सकारात्मकता को बढ़ाने, युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने, राष्ट्र निर्माण और व्यवस्थागत प्रशासन में युवाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में योजनाबद्ध प्रक्रिया से कार्य करेंगे। शिक्षा, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। एक समान स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम के सिद्धांत को प्रभावी तौर पर अमल में लाए जाने के लिए कदम उठाएंगे। शिक्षा क्षेत्र के बाजारीकरण पर विराम लगाए जाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करेंगे। छात्रों में नैतिकता, सदाचार, अनुशासन, सादगी, संयम का विकास हो सके, इस हेतु समुचित माहौल बनाने की दिशा में एवं शिक्षकों के बुनियादी आचार व्यवहार की निगरानी के लिए स्थायी कदम उठाए जाने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। योग्य को योग्यतम अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार के उद्देश्य वाक्य के साथ प्रभावी कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार के शैक्षिक स्तर वाले पाठ्यक्रम की उपयोगी पुस्तकें न्यूनतम मूल्यों पर बाजार में उपलब्ध हो सकें, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। अल्पसंख्यक, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। सभी अल्पसंख्यकों को उनके पंथ, वर्ग सभी अल्पसंख्यकों को उनके पंथ, वर्ग और सांप्रदाय के अनुसार जीवन यापन का स्वतंत्र और निर्बाध अवसर मिल सके, ऐसी कारगर व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा गया है, उसके अमल में लाए जाने के लिए काम करेंगे। जिस भी मतावलंबी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए उपयोगी योजनाएं चलाए जाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। आदिवासी, भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों के संबंध में समान अधिकारों के उल्लेख के उपरांत भी आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र काफ़ी पीछे रह गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन और विकास के लिए विशेष जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, इसके बावजूद वे अपने अधिकारों से वंचित हैं। इस स्थिति को तुरंत बदले जाने की आवश्यकता है। आदिवासी जनसंख्या को निर्भय और स्वतंत्र बनाने, उनको मुख्य धारा में लाए जाने का सुसंगठित और योजनाबद्ध प्रयास करेंगे। आदिवासी जनसंख्या के पारंपरिक जीवन यापन के तरीकों, जब तक कि जीवन यापन के वैकल्पिक साधन न उपलब्ध कराए जाएं, को बंद न किए जाने के प्रति संकल्पबद्ध हैं। विकास संबंधी कार्य तभी किया जाएगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आदिवासी जनसंख्या को विस्थापन के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर ली गई है। विकास कार्यकलापों में उनकी निरंतर भागीदारी बढ़ाने के प्रति, उनमें वैधानिक जागरूकता बढ़ाने के प्रति, एक नागरिक के तौर पर उनके अधिकारों कर्तव्यों की बहाली के प्रति योजनाबद्ध ढंग से कार्य करेंगे। आदिवासी लोगों और क्षेत्रों तक कल्याणकारी कार्यक्रम की पहुंच के लिए सिलसिलेवार ढंग से कार्य करेंगे। पंचायती राज। एक जानकारी के अनुसार संविधान के 9 तथा 10 नगर पालिका ने बुनियादी स्तर पर व्यापक सामाजिक क्रांति ला दी है। स्थानीय स्वायत्त सरकारों की संख्या 300,000 संस्थानों के करीब पहुंच गई है, जिसके आधार पर 3,200,000 जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिनमें से 1,200,000 महिलाएं हैं। स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी और विकेंद्रीकरण का ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जरूरत केवल इस बात की है कि पंचायती राज और नगर पालिका के स्थानीय प्रशासन को केंद्र में रखकर इन स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुने गए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाएं, जिससे ये अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति सही तरीके से जान सकें। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम पंचायती राज प्रणाली को और अधिक सशक्त, जिम्मेदार बनाने, पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। अयोध्या। अयोध्या बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या के गौरव और धार्मिक सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु है। हम हिंदू समुदाय और सनातन परंपरा के वाहक व्यक्तियों और समूहों से जुड़े इस भावनात्मक तथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद शीर्षक मुकदमे को आत्मसम्मान से जोड़कर देखा जाना गलत है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम मुकदमे से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय आने की प्रतीक्षा करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ ढांचा विध्वंस एक शर्मनाक और आपराधिक कृत्य था। इसको करने वालों को दंड मिलना चाहिए। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी मुकदमे से संबंधित सभी पक्षकारों का स्वागत करती है कि वे अपने आप शांतिपूर्ण हल की तलाश करें, ताकि व्यथा की भावना को निष्फल किया जा सके। प्रत्येक परिस्थिति में कानून एवं व्यवस्था का पालन हो, इस गंभीर मुद्दे का शांतिपूर्ण, स्थायी और सर्वमान्य समाधान हो सके, ऐसा माहौल बने, इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद में व्यक्ति अथवा समुदाय को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचने और पहुंचाए जाने के हम सर्वथा खिलाफ हैं। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा असहिष्णुता को ना पनपने देने के लिए वचनबद्ध हैं। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा। राष्ट्र के समक्ष आज आंतरिक सुरक्षा के प्रति गंभीर चुनौतियां हैं। न केवल आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से गंभीर खतरा है, बल्कि व्यापक स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, दैहिक असुरक्षा भी एक गंभीर समस्या है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी सब प्रकार की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरजेर तरीके से कार्य करेगी। पुलिस सुधार होने अनिवार्य हैं। इस संबंध में आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी पुलिस सुधार मसौदे के ब्लूप्रिंट को त्वरित प्रभाव से अमल में लाए जाने के प्रति ईमानदारी से कार्य करेगी। पुलिस बल को बढ़ाने, उन्हें और अधिक संयमित, अनुशासित, कर्तव्यपरायण और शक्तिशाली बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करेंगे। यह संकल्प सभी प्रकार के पुलिस बल, अर्धसैनिक बल एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़े पुलिस बल पर समान रूप से बाध्यकारी होगा। आज देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। अस्पष्ट सोच, धुलमुल रवैया और शिथिल कार्यप्रणाली के कारण न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य संकट भी गहरा हो गया है। हम हर तरीके के बाह्य संकट से निपटने के लिए पुरजोर ढंग से कार्य करेंगे। ऐसी नीतियों को अमल में लाए जाने की वचनबद्धता है जिससे न केवल सेना का मनोबल बढ़े बल्कि वैश्विक धरातल पर हमारी जोरदार उपस्थिति दर्ज हो। सेना, सैनिक और सम्मान तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। सम्मान मिलने की गारंटी ही सैनिकों का मनोबल बढ़ाती है। सैनिक होने और सैनिक बनने के प्रति उत्साह और मनोबल बढ़ता है। सैनिक जुटने से सेना अस्तित्व में आती है। कर्तव्यपरायण अनुशासित सेना किसी राष्ट्र के होने बने रहने की गारंटी है। हम सेना का मनोबल बढ़ाने, उन्हें और अधिक अत्याधुनिक बनाने के विषय में, सेवानिवृत्ति के उपरांत सैनिकों के पुनर्वास और आत्मसम्मान के विषय में पुरजोर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस वाक्य की उद्घोषणा और मान्यता के प्रति हम संकल्पबद्ध हैं। भारत के सभी भूभाग में एक समान और संतुलित विकास की अवधारणा को केंद्र में रखकर जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने, धारा 370 हटाने एवं विस्थापित कश्मीरियों को उनके क्षेत्रों में पुनर्स्थापन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करेंगे। कश्मीरी युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, देश के अन्य भूभाग से विशिष्ट और अलग रखे जाने का नज़रिया उनमें एक बड़ी कुंठा, विषाद और अवसाद को जन्म देती है और उनमें अलगाव की भावना बलवती रूप में उभरने का अवसर प्राप्त होता है। अस्तु हम सब प्रकार के संभव प्रयत्न करेंगे कि सभी वर्गों के कश्मीरी आवाम में भारतीय राष्ट्रीयता की भावना और अधिक बलवती हो, उनके शैक्षिक आर्थिक स्तर में व्यापक सुधार हो, उनकी सुरक्षा, आत्मसम्मान, सांस्कृतिक धार्मिक विरासत की रक्षा हो, ऐसे प्रत्येक संभव उपाय किए जाने की प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, सिक्किम जैसे राज्य भारत की समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक संपदा का अभिन्न भाग हैं। अनेक वर्षों से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का जीवन हिंसा और अनिश्चितता के दुष्चक्र में लिप्त है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान में उल्लिखित प्रादेशिक एकता की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति बहाली के उपाय किए जाने, इन क्षेत्रों में नियोजित और संतुलित द्रुत विकास कार्य किए जाने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किए जाने के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों का पलायन रुके, देश के अन्य सभी भागों से उनके संपर्क में तेजी आए, शिक्षा सुविधा और जीवन स्तर समग्र रूप से विकसित हो, संचार, आवागमन, सुरक्षा की स्थिति में व्यापक विस्तार हो, ऐसे संभव प्रयत्न करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रति भारत के अन्य भागों में फैली अनभिज्ञता दूर हो, ऐसे सभी संभव उपाय किए जाने के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे। जन लोकपाल बिल वर्तमान भारतीय परिदृश्य में स्वतंत्र भारत की तीसरी पीढ़ी देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध है। भ्रष्टाचार को मिटाने का सवाल आज देशवासियों के जीवन, रोजगार व बुनियादी हकों की गारंटी के लिए आवश्यक हो गया है। देश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त रखने की जन आकांक्षा मजबूत हुई है। आज देश का नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य और नागरिक अधिकारों से जुड़े जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। कुछ व्यक्तियों के नैतिक पतन से पनपा भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक त्रासदी को जन्म दे रहा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता संबंधी विश्वास दिला पाना एक महान कार्य है। यह जरूरी है कि नागरिकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें करने की आदत, उन शिकायतों के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही को सार्वजनिक करने की मांग संबंधी आदत मजबूती से जड़े जमाए, जिससे भ्रष्टाचार विरोधियों का एक मजबूत काकस खड़ा हो। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम व्यक्ति और समूहों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित और एकत्रित करेंगे। देश में नखदंत विहीन सरकारी लोकपाल बिल थोपने की जगह एक प्रभावी जन लोकपाल बिल पारित हो सके, इस संबंध में सभी प्रकार के आवश्यक राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम को अमल में लाए जाने के लिए मजबूती से कार्य करेंगे। काला धन, ऐसा कोई भी रुपया, सोना, संपत्ति, प्रतिभूति निश्चय ही कालाधन की श्रेणी में है, जिसके अर्जन उपार्जन के विषय में समुचित कारण और क्रमबद्धता स्पष्ट प्रतीत न हो रही हो। आज देश में महंगाई और मूल्यों के बढ़ने का बड़ा कारण देश और देश के बाहर देशवासियों का फैला हुआ काला धन भी है। खनिज, जमीन, पानी, बीज, स्पेक्ट्रम व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कारपोरेट लूट एक बड़े स्तर पर काले धन का निर्माण करती है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लचर होने और लड़खड़ाने का मूल कारण है। भारतीय नागरिकों का कोई भी धन जो काला धन की श्रेणी में है, चाहे वह देश के बाहर है अथवा देश के भीतर है, उसे उजागर करने, सामने लाने के लिए सभी प्रकार के विधिक राजनीतिक उपाय करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। क्षेत्रीयता के आधार पर उत्पीड़न का विरोध। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी व्यक्ति अथवा समूह के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अनेक प्रांतों में अनिवासी नागरिकों के खिलाफ न केवल मौखिक विश्वमन किया गया, बल्कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से भी भयभीत करते हुए नुकसान पहुंचाने की भयावह परिणति को अंजाम दिया गया। क्षेत्रीयता वर्ग और वर्ण के आधार पर चिन्हित करते हुए महाराष्ट्र राज्य की राजनीतिक पार्टी ने भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन करते हुए अनिवासी नागरिकों को जान माल का नुकसान पहुंचाया। पुलिस प्रशासन व्यवस्था, अदालतें और राजनीतिक दल मूक बधिर बने हुए यह सब कुछ नंगा नाच देखते रहे। किस प्रकार से अपने ही देश का वासी अपने मूल अधिकार और सम्मान से च्युत होता रहा, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी एक बड़े अभियान और कार्य योजना को अमल में लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करेगी, जिससे किसी भी भारतीय नागरिक अथवा समूह का क्षेत्रीयता के आधार पर ना तो किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न हो और ना ही उसे उसके आत्मसम्मान और संविधान सम्मत मूल अधिकार से वंचित होना पड़े। क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन करने वाली शक्तियों को करारा जवाब देने के लिए आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध होकर कार्य करेगी। अप्रवासी भारतीय, एक मोटे मोटे अनुमान के आधार पर लगभग 12.5 लाख से अधिक भारतीय नागरिक विश्व के अलग अलग देशों में काम धंधे रोजी रोजगार की तलाश में गए हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1,92,700 ऐसे भारतीय नागरिक विदेशों में बसे हुए हैं, जिनका स्थायी आवास प्रवास भारत से इतर विदेश में ही है। भारत के वे सभी नागरिक जो किन्हीं भी कारणों से विदेशी धरती पर जीवन यापन कर रहे हैं, निश्चय ही वे भारतीय सरकार और व्यवस्था के संरक्षण के हकदार हैं। विदेशों में स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर बसे सभी भारतीय नागरिक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोतरी का माध्यम है। यह भी एक महत्वपूर्ण देश सेवा है और इस महान कृत्य को नकारा नहीं जाना चाहिए। अक्सर ही इस प्रकार के समाचार प्रसारित होते हैं कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ नस्लभेद संबंधी दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें गंभीर और अमानवीय यातनाएं दी गईं, भारतीय कामगारों को हेय दृष्टि से देखे जाने, शारीरिक मानसिक शोषण किए जाने की घटनाएं सुर्खियां बनती रहती हैं। हमारी बहनों, बहुओं और बेटियों की स्वाभाविक शील संकोच और लज्जा को पिछड़ापन कहकर कलंकित किए जाने का कुप्रयास संबंधी शिकायतें भी आम हैं। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में हम विदेशी धरती पर अनिवासी भारतीयों पर हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ पुरजोर ढंग से आवाज उठाएंगे। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी सभी प्रकार के अनिवासी भारतीय नागरिकों के पक्ष में आवाज उठाने, संघर्ष करने, उन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करेगी। मेरे मित्रों, इस प्रकार से तमाम बिंदुओं पर पार्टी की फिलॉसफी के तौर पर यह संकल्प लिया जाना है। आप सब इस प्रकार की सहमति देते हुए इस संकल्प को करबद्ध ध्वनि से पूरे संवेद स्वर में पास करें, संकल्प लें, ऐसा निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।